4. สมิทธิสูตรว่าด้วยเรื่องวิตกครั้งนั้นแลท่านพระสมิทธิเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิดังนี้ว่าท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกวิตกอันเป็นความดำริของบุรุษมีอะไรเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมีนามรูปเป็นอารมณ์ขอรับท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นต่างกันที่ไหนที่ธาตุขอรับท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นเหตุเกิดขอรับท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นที่ประชุมมีเวทนาเป็นที่ประชุมขอรับท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นประมุขมีสมาธิเป็นประมุขขอรับท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นใหญ่มีสติเป็นใหญ่ขอรับท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นยิ่งมีปัญญาเป็นยิ่งขอรับท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นแก่นมีวิมุตติเป็นแก่นขอรับท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นที่หยั่งลงมีนิพพานเป็นที่หยั่งลงขอรับท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านสมิทธิเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นอารมณ์เกิดขึ้นท่านก็ตอบว่ามีนามรูปเป็นอารมณ์ขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นต่างกันที่ไหนท่านก็ตอบว่าที่ธาตุขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุเกิดท่านก็ตอบว่ามีผัสสะเป็นเหตุเกิดขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นที่ประชุมท่านก็ตอบว่ามีเวทนาเป็นที่ประชุมขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นประมุขท่านก็ตอบว่ามีสมาธิเป็นประมุขขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นใหญ่ท่านก็ตอบว่ามีสติเป็นใหญ่ขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นยิ่งท่านก็ตอบว่ามีปัญญาเป็นยิ่งขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นแก่นท่านก็ตอบว่ามีวิมุตติเป็นแก่นขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิทธิสังกัปปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นที่หยั่งลงท่านก็ตอบว่ามีนิพพานเป็นที่หยั่งลงขอรับดีละดีละท่านสมิทธิดีจริงท่านสมิทธิท่านถูกเราถามปัญหาแล้วก็แก้ได้แต่ท่านอย่าทะนงตนด้วยการแก้ปัญหานั้นสมิทธิสูตรที่4จบคันธสูตรว่าด้วยฝีมีปากแผล9แห่งภิกษุทั้งหลายฝีที่เกิดมาได้หลายปีมีปากแผลที่ไม่แตก9แผลเป็นแดนไหลออกแห่งทุกสิ่งไหลออกแต่สิ่งที่ไม่สะอาดไหลออกแต่สิ่งที่มีกลิ่นเหม็นไหลออกแต่สิ่งที่น่ารังเกียจเป็นแดนไหลเข้าแห่งทุกสิ่งไหลเข้าแต่สิ่งที่ไม่สะอาดไหลเข้าแต่สิ่งที่มีกลิ่นเหม็นไหลเข้าแต่สิ่งที่น่ารังเกียจแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายคำว่าฝีนี้เป็นชื่อของกายที่สำเร็จมาจากมหาภูตรูปสีนี้ที่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตมาด้วยข้าวสุกและขนมมีความไม่เที่ยงมีการไล่ทาบีบนวดแตกสลายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดากายนั้นมีปากแผลที่ไม่แตก9แผลเป็นแดนไหลออกแห่งทุกสิ่งไหลออกแต่สิ่งที่ไม่สะอาดไหลออกแต่สิ่งที่มีกลิ่นเหม็นไหลออกแต่สิ่งที่น่ารังเกียจเป็นแดนไหลเข้าแห่งทุกสิ่งไหลเข้าแต่สิ่งที่ไม่สะอาด

มีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้เพราะองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอยู่จำอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งนี้ละถึง8พระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นขาดจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นอนบนที่นอนต่ำคือบนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาดจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นอนบนที่นอนต่ำคือบนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้เพราะองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอยู่จำอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วยองค์ที่8นี้9บุคคลมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อุโบสถเป็นอันประกอบด้วยองค์9นี้ภิกษุทั้งหลายอุโบสถประกอบด้วยองค์9ที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากเป็นอย่างนี้ณวังคุโปสถสูตรที่8จบ9เทวตาสูตรว่าด้วยผลแห่งการต้อนรับของเทวดาภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาจำนวนมากมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรพชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เคยเป็นมนุษย์ข้าพระองค์เหล่านั้นได้ลุกรับแต่ไม่กราบไหว้ข้าพระองค์เหล่านั้นทำหน้าที่ยังไม่บริบูรณ์มีความร้อนใจเดือดร้อนใจในภายหลังจึงเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำเทวดาจำนวนมากอีกพวกหนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรพชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เคยเป็นมนุษย์ข้าพระองค์เหล่านั้นได้ลุกรับกราบไหว้แต่ไม่ให้อาสนะแก่บรรพชิตเหล่านั้นข้าพระองค์เหล่านั้นทำหน้าที่ยังไม่บริบูรณ์มีความร้อนใจเดือดร้อนใจในภายหลังจึงเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำเทวดาจำนวนมากอีกพวกหนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรพชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เคยเป็นมนุษย์ข้าพระองค์เหล่านั้นได้ลุกรับกราบไหว้และให้อาสนะแต่ไม่ได้แบ่งปันของให้ตามความสามารถตามกำลังละถึงแบ่งปันของให้ตามความสามารถตามกำลังแต่ไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรมนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมแต่ไม่เงี่ยโสดฟังธรรมเงี่ยโสดฟังธรรมแต่ฟังแล้วก็ไม่ทรงจำธรรมไว้ได้ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ได้แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้แต่หารู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ข้าพระองค์เหล่านั้นทำหน้าที่ยังไม่บริบูรณ์มีความร้อนใจเดือดร้อนใจในภายหลังจึงเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำเทวดาจำนวนมากอีกพวกหนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรพชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เคยเป็นมนุษย์ข้าพระองค์เหล่านั้นได้ลุกรับกราบไหว้ให้อาสนะแบ่งปันของให้ตามความสามารถตามกำลังนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเงี่ยโสดฟังธรรมฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้และรู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้าพระองค์เหล่านั้นทำหน้าที่บริบูรณ์แล้วไม่มีความร้อนใจไม่เดือดร้อนใจในภายหลังจึงเกิดในหมู่เทพชั้นปราณีภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งอย่าประมาทอย่าเป็นผู้มีวิปฏิสารความร้อนใจในภายหลังเหมือนเทวดาพวกแรกๆเหล่านั้นเลยเทวตาสูตรที่9จบเวลามสูตรว่าด้วยเวลามพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านดังนี้ว่าท่านขหบดีในตระกูลของท่านยังให้ทานอยู่หรืออนาถบิณฑิกคหบดีกราบทูลว่าในตระกูลของข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่พระพุทธเจ้าค่ะแต่ทานนั้นแลเป็นของเศร้าหมองเป็นปลายข้าวกับน้ำผักดองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีบุคคลให้ทานเศร้าหมองหรือประณีตก็ตามถ้าให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทำความนอบน้อมให้ทานไม่ให้ด้วยมือของตนเองให้ทานเหมือนจะทิ้งเป็นผู้ไม่เห็นผลที่จะตามมาให้ทานในตระกูลที่ทานนั้นๆบังเกิดผลเขาไม่น้อมจิตไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีไม่น้อมจิตไปเพื่อนุ่งห่มผ้าอย่างดีไม่น้อมจิตไปเพื่อใช้ยานอย่างดีและไม่น้อมจิตไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าอย่างดีแม้แต่บริวารของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือกรรมกรก็ไม่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่เงียบโสดับไม่ตั้งใจใฝ่รู้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผลกรรมที่ตนได้กระทำโดยไม่เคารพขหบดีบุคคลให้ทานเศร้าหมองหรือประณีตก็ตามถ้าให้ทานนั้นโดยเคารพทำความนอบน้อมให้ทานให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานไม่เหมือนจะทิ้งเป็นผู้เห็นผลที่จะตามมาให้ทานในตระกูลที่ทานนั้นๆบังเกิดผลเขาน้อมจิตไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีน้อมจิตไปเพื่อนุ่งห่มผ้าอย่างดีน้อมจิตไปเพื่อใช้ยานอย่างดีและน้อมจิตไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าอย่างดีแม้แต่บริวารของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือกรรมกรก็ตั้งใจฟังด้วยดีเงียบโสดับตั้งใจใฝ่รู้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผลกรรมที่ตนได้กระทำไว้โดยเคารพขหบดีเรื่องเคยมีมาแล้วมีพราหมณ์ชื่อเวลามะเขาให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือได้ให้ถาดทองคำเต็มด้วยรูปียะ 84,000 ถาดถาดรูปียะเต็มด้วยทองคำ 84,000 ถาดถาดสำริดเต็มด้วยเงิน 84,000 ถาดให้ช้าง 84,000 เชือกมีเครื่องประดับทองคำมีธงทองคำคลุมด้วยข่ายทองคำให้รถ 84,000 คันหุ้มด้วยหนังราชสีหุ้มด้วยหนังเสือโคร่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทองคำมีธงทองคำคลุมด้วยข่ายทองคำให้แม่โคนม 84,000 ตัวมีน้ำนมที่รีดและไหลสะดวกมีภาชนะสำริดสำหรับรองรับให้หญิงสาว 84,000 คนสวมแก้วมณีและแก้วกุณฑลให้บรรลัง 84,000 ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะลายดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดข้างบนมีเพดานมีหมอนสีแดงวางไว้ทั้งสองข้างให้ผ้า 84,000 พับเป็นผ้าเปลือกไม้เนื้อละเอียดผ้าไหมเนื้อละเอียดผ้ากำพลเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดไม่จำต้องกล่าวถึงข้าวน้ำของเคี้ยวของบริโภคของลิ้มของดื่มไหลออกไปเหมือนแม่น้ำขหบดีท่านอาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นเวลามพราหมณ์ผู้ให้ทานเป็นมหาทานเป็นคนอื่นแน่แท้แต่ท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะเวลามพราหมณ์ผู้ให้ทานเป็นมหาทานในสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง แต่ในทานนั้นไม่มีใครเป็นพระทักขิณายบุคคลใครๆก็ชำระทักษิณานั้นให้หมดจดไม่ได้ขหบดีการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่เวลามพราหมณ์ได้ให้ทานเป็นมหาทานการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีผู้เดียวให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิตั้งร้อยให้บริโภคการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีผู้เดียวให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีตั้งร้อยให้บริโภคการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ผู้เดียวให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีตั้งร้อยให้บริโภคการที่บุคคลเชื้อเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์เดียวให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ตั้งร้อยให้บริโภคการที่บุคคลเชื้อเชิญตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งร้อยให้บริโภคการที่บุคคลเชื้อเชิญภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริโภคการที่บุคคลสร้างวิหารอุทิศถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่มีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้บริโภคการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะมีผลมากกว่าการที่บุคคลสร้างวิหารอุทิศถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการลักทรัพย์การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามการงดเว้นจากการพูดเท็จการงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตอย่างน้อยชั่วสุดดมกลิ่นหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นนั้นขหบดีการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาชั่วลัดนิ้วมือเดียวมีผลมากกว่าการที่เวลามพราหมณ์ได้ให้ทานเป็นมหาทานมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิตั้งร้อยให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีผู้เดียวให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีตั้งร้อยให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีผู้เดียวให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีตั้งร้อยให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ผู้เดียวให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ตั้งร้อยให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์เดียวให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญพระอรหันต์ตั้งร้อยให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลสร้างวิหารอุทิศถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่มากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ละถึงการงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทและมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตอย่างน้อยชั่วสูดดมกลิ่นหอมนั้นเวลามสูตรที่10จบสีหนาทวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สีหนาทสูตร 2. สอุปาทิเสสะสูตร 3. โกฏิตะสูตร 4. สมิทธิสูตร 5. คันธสูตร 6. สัญญาสูตร 7. กุลสูตร 8. นวังคุโปสถะสูตร

เขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวรรณะของเขาและเขาได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารเรากล่าวว่านี้เป็นความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวรรณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสามจำพวกนี้แลอัสสคลุงกะสูตรที่สองจบสามตัณหามูลกะสูตรว่าด้วยตัณหามูลธรรมภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุ9ประการพวกเธอจงฟังธรรมนั้นธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุ9ประการอะไรบ้างคือ 1. เพราะอาศัยตัณหาการแสวงหาจึงเกิดขึ้น 2. เพราะอาศัยการแสวงหาการได้จึงเกิดขึ้น 3. เพราะอาศัยการได้การวินิจฉัยจึงเกิดขึ้น 4. เพราะอาศัยการวินิจฉัยฉันทราคะจึงเกิดขึ้น 5. เพราะอาศัยฉันทราคะความหลงไหลจึงเกิดขึ้น 6. เพราะอาศัยความหลงไหลความหวงแหนจึงเกิดขึ้น 7. เพราะอาศัยความหวงแหนความตรณีจึงเกิดขึ้น 8. เพราะอาศัยความตรณีการรักษาจึงเกิดขึ้น 9. เพราะอาศัยการรักษาบาปอกุศลธรรมหลายประการคือการถือท่อนไม้การถือศาสตราการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นมึงกูการพูดส่อเสียดการพูดเท็จจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายธรรมนิตัณหาเป็นมูลเหตุ9ประการนี้แลตัณหามูลกะสูตรที่3จบ4สัตตวาสสูตรว่าด้วยสัตตวาสภิกษุทั้งหลายสัตตวาสพบเป็นที่อยู่แห่งสัตว์9ประการนี้สัตตาวาส9ประการอะไรบ้างคือ 1. มีสัตว์ผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์บางพวกเทวดาบางพวกและวินิปาติกะบางพวกนี้เป็นสัตตาวาสประการที่1 2. มีสัตว์ผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือเทวดาชั้นพรหมกายิกาเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌานที่1นี้เป็นสัตตาวาสประการที่2 3. มีสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือเทวดาชั้นอภัสระนี้เป็นสัตตาวาสประการที่3 4. มีสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือเทวดาชั้นสุภกินหะเทวดาผู้เต็มไปด้วยความงามนี้เป็นสัตตาวาสประการที่4 5. มีสัตว์ผู้ไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาคือเทวดาชั้นอสัญญีสัตตพรหมนี้เป็นสัตตาวาสประการที่5 6. มีสัตว์ผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นสัตตาวาสประการที่6 7. มีสัตว์ผู้ล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นสัตตาวาสประการที่7 8. มีสัตว์ผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นสัตตาวาสประการที่8 9. มีสัตว์ผู้ล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นสัตตาวาสประการที่9ภิกษุทั้งหลายสัตตาวาส9ประการนี้แลสัตตาวาสสูตรที่4จบ5ปัญญาสูตรว่าด้วยภิกษุ